Iată-ne din nou împreună la acest sfânt și mare praznic al botezului Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care în grecește se spune și Epifanii sau Arătarea Domnului. Arătarea Domnului, iubiți credincioși, este pentru că s-au arătat lumii, după cum a spus și a mărturisit Sfântul Ioan Botezătorul, când l-au întrebat farisei și preoții și cărturarii: cine ești? Tu ești prorocul, tu ești Mesia. Zice: nu sunt. Ești prorocul, nu sunt eu. Dar tu cine ești? De ce botezi dacă nu ești nici Mesia, nici prorocul și nici altcineva? Pentru ce botezi? Spuneți și eu sunt glasul celui ce strigă în pustii: gătiți calea Domnului, netede faceți cărările lui. Deci eu sunt acela care vă botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă acela pe care voi nu-l cunoașteți, care vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt și cu foc. Și atunci când Ioan a primit poruncă de la Dumnezeu Părintele să meargă să boteze, i s-a spus în acest fel: peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste dânsul, să știi că acela este care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci spunea Sfântul Ioan: deci nici eu, zice, nu l-am cunoscut. Și de asta atunci s-a făcut Mântuitor, a arătat pentru asta și se spune Arătarea Domnului. Dar arătării, iubiți credincioși, sunt două. Este această arătare făcută de Sfântul Ioan Botezătorul, care a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Atunci l-a făcut cunoscut pe Mântuitorul Ioan Botezătorul când a venit să boteze de la dânsul în apă. Dar după cum spune Sfântul Evanghelist Matei, Sfântul Ioan, cunoscându-l cine este, știind cine este că era Dumnezeu întrupat, s-a înfricoșat să se atingă de creștetul Mântuitorului și să-l boteze. Pentru aceasta, când s-a apropiat de dânsul, i-a spus: Doamne, eu am nevoie să mă botez de la tine și tu vii la mine. Și atunci i-a răspuns Mântuitorul Ioan: lasă acum, ca așa se cuvine nouă să plinim toată dreptatea. Care era? Era dreptatea, porunca aceea dumnezeiască dată de Dumnezeu ca Ioan să boteze, să spele pe oameni de păcate, deci era botezul pocăinții. Pentru că așa striga Ioan în pustie: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci, iubiți credincioși, până la Ioan, până la proslăvirea Mântuitorului, pentru că Ioan a fost sfârșitul prorocilor, legii vechi, până la Ioan, toți care au murit, toți s-au dus în temnițele iadului. Și însuși Ioan s-a dus tot în iad, pentru că la tăierea capului Sfântul Ioan, chiar la condacul praznicului de la 29 august, se spune în felul următor: iar tăierea mergătorului a fost oarecare rânduială dumnezeiască ca să meargă și în iad să predice apropiata venirea Mântuitorului. Ca să spună celor care erau în întuneric: iată, eu sunt ultimul din proroci care l-am botezat pe Iisus Hristos, pe Mesia, și așteptăm să vină. Și atunci când Mântuitorul, după învierii, de s-a coborât în iad, cum spune tropar, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tălharul și pe scaun a fost Hristoase cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-le cel acești necuprins. Deci ca un Dumnezeu era sus cu Părintele, ca un om era cu sufletul în iad să scoată pe strămoși, și atunci a luat de mână pe strămoșii noștri Adam și Eva și a spus: să ieșiți credincioșilor la învierii. Pentru că toți prorocii care au prorocit pe pământ venirea lui Mesia, venirea răscumpărătorului, toți acei proroci care au fost chinjuiți și omorâți cu nedreptul de împărații cei păgâni, de farisei și de cărturari, s-au dus și au mărturisit în iad celor care erau în întuneric, cele ce au pătimit ei pentru venirea lui Mesia și pentru ca să poată, prin cuvintele lor cele sfinte, să îndrepteze poporul. Dar dacă ați fost atenți la slujba de la vicernii, se spune în felul următor: cel care a sfârmat capetele balaurilor în apă. Aici este o taină dumnezeiască: pentru ce Mântuitorul s-a botezat în apa Iordanului și nu s-a botezat în altă apă? Una, pentru că Iordanul a fost acea apă binecuvântată de Dumnezeu, care și prorocul Ilie a făcut semn de la despărțit și a trecut ca pe uscat în mijlocul lui cu cojocul. Elisei la fel a făcut această minune. Dar lucrarea dumnezeiască este cu totul alta. Se spune că atunci când Adam a fost izgonit din rai împreună cu strămașa, diavolul s-a dus la dânsul și le-a spus în felul următor: fiți atenți, pământul este locuința mea și eu sunt stăpân. Dacă vreți să aveți voi ca să locuiți pe pământ, atunci să faceți zapis cu mine, că tot neamul vostru, tot ce se va naște din voi, să fie al meu, eu să fiu stăpân peste voi. Și atunci obligat, deci cu slobozenia lui Dumnezeu, obligat fiind Adam, a dat zapis. Pentru asta și spun din toate cărțile, a zdrobit zapisul lui Adam, deci acel zapis care l-a dăruit atunci diavolului, și diavolul l-a luat și l-a ascuns sub o piatră în râul Iordanului. Și atunci când Mântuitorul s-a dus de s-a botezat în această zi, cum este astăzi, a așezut cu picioarele pe piatra unde era zapisul. Și atunci a zdrobit zapisul lui Adam, de asta se spune că cel ce a zdrobit capetele balaurilor în apă. Dar alta este și pentru ca să sfințească firea apilor. Pentru că noi suntem făcuți din cele patru stihii: din foc, din aer, din pământ și din apă. Le-a sfințit pe cele două când s-a coborât din cer focul și aerul. Pământul a sfințit călcându-l cu sfintele lui picioare și luând trup din prea Sfântă Fecioară, Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu, și deci a sfințit și apa botezându-se în râul Iordanului. Însă dacă la fel a fost atent la citirea Sfintei Evangheliei, se zice că îndată ieșind din apă a văzut Duhul Sfânt ca un porumb, pogorându-se peste dânsul și rămânând peste el. Deci atunci l-a cunoscut desăvârșit Sfântul Ioan Botezătorul că el este acela care a fost mărturisirii Părintele. Iar în momentul botezului trebuie să știm și ce cuvinte a spus Sfântul Ioan Botezătorul. Că mulți își pun întrebarea: noi când botezăm, acum botezăm copiii, să botează robul lui Dumnezeu cu tare în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Iar Ioan ce a spus către Mântuitorul? Pentru că era Sfânta Treimii prezentă: binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Deci această binecuvântare, aceste cuvinte ale Sfintei Treimi, a împărăției cele dumnezeiești, să rostește la fiecare din cele șapte taine când începe preotul. Când se începe Sfânta Liturghie, să spune: binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Când se începe botezul, aceleași cuvinte să rostesc aceeași binecuvântare a împărăției cele dumnezeiești. La Sfântul Maslu, la facerea Sfântului Mir, la ungerea cu Sfântul Mir, deci la celelalte, toate cele șapte sfinte taine, să rostește această binecuvântare, această formulă dumnezeiască rostită de Sfântul Ioan Botezătorul la botezul Domnului. Dar, iubiți credincioși, botezul s-a făcut nu pentru că Mântuitorul avea nevoie să boteze. Cum am spus, să zdrobească capetele balaurilor în apă, zapisul Adam, a doua să sfințească apele și a treia să împlinească toată dreptatea, așa după cum a spus lui Ioan, că lasă acum ca așa să cuvine nouă. Pentru că este poruncă dumnezeiască să nu fie acuzat Mântuitorul că nu s-a tăiat împrejur și n-a împlinit legea. Că Ioan a fost trimis de Dumnezeu să boteze și el n-a vrut să se ducă să se boteze. Ca să nu aibă motiv dușmanii lui, farisei și cărturare care veșnic au fost împotriva adevărului. Pentru asta și Mântuitorul i-a mustrat de multe ori și i-a făcut mormânturi văruite care pe din afară sunt vopsite, sunt înfrumusețate, iar înăuntru sunt plini de oasele morților. Deci, vai vouă cărturare și farisei fățarnici, că spalați fața aceea din afara paharului și înăuntru este plină de necurății și de răpire, de nedreptate. La fel sunteți voi. Pe din afară vă arătați oamenilor că sunteți sfinți, iar în restul faceți toate relele care nu plac lui Dumnezeu. Deci, iată-i, iubiți credincioși, Mântuitorul, ca să n-aibă acești fățarnici, acești vicleni oameni, să n-aibă motiv că nu respectă legea și nu s-a încadrat în lege și n-a respectat-o, pentru aceasta, cum a spus însuși Sfântul Apostol Pavel, că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit la plinirea vremii care s-a născut din femei, făcându-se sub lege, ca pre cei de sub lege să-i răscumpiri. Deci iată că a venit, s-a făcut sub lege, a respectat legea în întregime, pentru că nimeni nu putea să o respecte, însuși Dumnezeu care a lăsat legea veche, care a fost umbra legii celei noi. A împlinit-o, cum să spunem, cu 100% și a și desfințat-o. Împlinind această lege, care era o lege greoaie, care nici nu aducea iertare de păcate, dar care era premergătoare legii celei noi, pentru asta Mântuitorul a instituit legea cea nouă, nou legământ, noul așezământ care l-a lăsat prin cele patru evanghelii și celelalte scrieri apostolice, trimitele Sfântul Apostol Pavel, toate celelalte care formează Noul Testament, deci nou legământ al lui Dumnezeu cu omul, prin care, ascultând de aceste porunci sfinte și dumnezeiești, de aceste învățături dumnezeiești și evanghelice, putem să câștigăm mântuirea. Deci, înainte de proslăvirea Mântuitorului, toți mergeau în iad și sfinții, iar după înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și după învierea Mântuitorului, chiar atunci a spus tâlharului pe cruce: amin, zic ție, astăzi cu mine vei fi în rai. Deci, în acel moment al învierii Mântuitorului, raiul a fost deschis pentru tot omul care a făcut voia lui Dumnezeu și care a crezut în Iisus Hristos. Deci, botezul, iubiți credincioși, pentru ceilalți care, în afară de Mântuitor, care a fost fără de păcat, pentru toți cei care veneau la Ioan să boteze, că au venit și ostașii, cum s-a spus, a venit ostașii și l-au întrebat: Doamne, dar noi ce trebuie să facem? Cum ar fi acum la noi poliția și ceilalți care sunt în slujba țării și în paza țării. Și a spus așa: voi cu nimic să nu luați cu nedreptul de la nimeni. Să vă mulțumiți cu letele voastre. Deci iată-i fiți credincioși și i-a învățat Sfântul Ioan Botezătorul pe cei care atunci slujeau împărăției timpului de atunci. Să nu iai nimic cu nedreptul, pentru că știa Sfântul că fiind cu puterea mână și cu sabia mână, poate să lovească pe cineva sau poate să-l jefuiască cu nedreptul. Și atunci i-a spus să se mulțumească cu lepilii lor. Și spune că tot omul s-a afundat până la grumaz, își mărturisea păcatele și după asta l-a afundat de trei ori și așa era botezul pocăinții. Dar botezul acesta al Sfântului Ioan Botezătorul, cum am spus, era un botez pregătitor pentru botezul creștin. Deci botezul, iubiți credincioși, în ordine luat, au fost 8 și vor fi până la sfârșitul lumii. Primul a fost botezul prin potopul de apă prin care a spălat Dumnezeu păcatele întregii omenii. Al doilea este botezul legii vechi prin tăierea împrejur care s-a dat lui Avram cu 2200 înainte de venirea Mântuitorului. Al treilea a fost scoaterea poporului evreiesc, a poporului ales, din Egipet și a adus în pământul făgăduinții. Trecerea prin Marea Roșie, cum spune Sfântul Apostol Pavel, toți s-au botezat în mare și în nor. Deci toți s-au botezat trecând prin mare, socotindu-se marea apa botezului și norul, bucurarea Duhului Sfânt. Al patrulea este acest botez pe care îl vorbim noi acum, e al lui Sfântul Ioan Botezător, botezul pregătitor pentru botezul creștin. Pentru că atunci când Sfântul Apostol Pavel a întrebat în călătoriile sale pentru predica lui dumnezeiască, pentru întoarcere de la păgânism la creștinism, pe unii care au zis că s-au botezat, zice: dar voi în ce v-ați botezat? În botezul lui Ioan. Zice: Ioan a botezat cu apă spre pocăință, spunând că să se boteze în botezul care, în botezul Mântuitorului, în apă și în Duh, a celor care va veni după dânsul. Și atunci spune că a mers, s-au botezat în numele lui Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în numele Sfintei Treimi. Deci, iubiți credincioși, botezul al patrulea este botezul lui Ioan, al cincilea este botezul nostru al creștinilor. Al șaselea este botezul pocăinței prin spovedanii. Facem păcate, greșim că suntem oameni. A lăsat Dumnezeu această baie ascăldătoare celui dumnezeiești a botezului pocăinții, prin care, părăsindu-ne de păcat, putem intra în împărăția lui Dumnezeu, spălându-ne haina botezului pătată prin păcat, prin întinăciunii, prin baia spovedanii. Iar al șaptele este botezul mucenicilor, a muceniciei, a vărsării sângelui, pentru credință, pentru păstrarea dreptei credinții. Iar al optelea, spun Sfinții Părinți, va fi focul cel veșnic, care veșnic va arde păcatele, veșnic le va curăți și veșnic se vor munci. Acel este botezul acel mare și înfricoșat cu care va boteza Dumnezeu pe păcătoșii care nu se întorc la credință. Va boteza pe cei, pe creștinii care au avut botezul curat, l-au pătat prin păcate și nu s-au întors spre pocăință. Și au defăimat legile acestei dumnezeiești, aceste sfinte legi, care nu sunt grele, iubiți credincioși, sunt ușari, sunt simpli. Dumneavoastră cred că toți vă mărturisesc la duhovnic. Vă cerut odată duhovnicul bani pentru mărturisiri? Chiar v-au pus la canoane să zic așa să faceți câte 1000 de metane pe zi sau alte greutăți? Eu să știți că noi suntem duhovnici, noi știm. Știm și greutatea oamenilor, știm și necazul, știm de multe ori suferințele, a unor boli a oamenilor. Deci nu se dă canon mai mult decât poate omul să facă. Dar dacă omul poate să facă și nu vrea să facă nimic, atunci nu va răspunde înaintea lui Dumnezeu. Mulți sunt spune că nu poate, n-are timp să facă un acatist și un paraclis, care durează un acatist un sfert de oră și un paraclis 10 minute. Dar adorme la televizor, stă 7 ori sau 8 sau 6 sau 4 cât stă, care putea să ștească o psaltire întreagă și pierde tot timpul, dar când se facă un paraclis, adorme, e normal. Că vine și obosit de la muncă sau de unde vine, dar acolo diavolul ține trează la televizor. Dar când îi se roage lui Dumnezeu, acolo gata, adorme. Pentru că noi mergem și prin casele dumneavoastră, în casele creștinilor și vedem anumite lucruri. Eu nu pot să opresc televizorul omului din casă când intru eu să zic. Dar dacă stai toată noaptea la televizor, dacă se vede un lucru bun, atunci nu este rău să spunem. Că te pun în cunoștință de cauză cu ce li se întâmplă în lume. Dar dacă te uiți la toate nenorocirile care se dau la televiziuni, atunci ce folos aduce decât numai strecarea sufletului? Și dați-mi voie să vă spun că noi mărturisim și copiii să te dau la lucruri rele și la păcate din cauza cele ce văd la televiziune. Mi-a spus mie personal, acum în postul respectiv, postul care a trecut, fetiță de 14 ani, datorită televizorului să dau la păcate. Ia gândiți-vă dumneavoastră, părinții pleacă de casă, vă dușiți la servici, copiii rămân acasă. Și să fac lucruri care nu se cuvine, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nici să le vorbim. Astea erau ale păgânilor, dar la noi se întâmplă între creștinii biscredincioși. Și asta datorită nesupravegherii aparatului pe care îl avem și datorită și sățimii copiilor, să spunem că în lipsa părinților ei caută toate canalele acolo unde găsesc cele ce li doresc ei. Și iată că nu sunt buni biscredincioși pentru noi, pentru toți nu sunt buni. Nu pentru copii. Să-ți mintesc cei mari, să-ți mintesc oameni în vârstă, nu copiii. Și pentru asta iată lucrarea diabolică de la sfârșitul lumii. Iată prin ce mijloace caută să corupă sufletul cel curat al creștinului. Cum caută să-i păteze sufletul curat al creștinului. Deci prin aceste metode diabolice care au ieșit acum la sfârșitul lumii. Dacă noi vrem să ne mântuim, atunci ne lipsim de aceste lucruri scurcate care se pot viziona, care se pot vedea la aparatele respective. Ce este de folos, noi aceea putem să ne uităm. Dar iată că înșelăciunea vine și nu ne uităm numai la cele ce trebuie. Pentru asta este mai bine pentru cei care n-au, nu pentru că nu are bani să-și cumpere, sau pentru că aparatul însuși este diavolul. Lucrează diavolul prin el. E mijlocul prin care lucrează diavolul. Cum lucrează diavolul prin oamenii păcătoși contra celor drepți, așa lucrează diavolul prin aceste aparate contra creștinilor ca să-i surpi din adevăr și din credință și să le slăbească sufletul. Și contribuie după asta alți factori și alți factori la slăbirea credinței. Credeți dumneavoastră că dacă atunci a strigat Sfântul Ioan Botezătorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, nu este oare valabil la ora actuală să strigăm același lucru? Pocăiți-vă că s-a apropiat sfârșitul lumii. Vedeți dumneavoastră că ce se întâmplă în lume. Dacă ar fi fost omul cu frica lui Dumnezeu, dacă ar fi avut evlavii omul să se roage la Dumnezeu, ar fi atâtea necazuri în lume, atâtea suferinți, atâtea crime câte sunt astăzi. Dar vedeți poporul care a fost pregătit de comunist, fără credință și fără Dumnezeu, un popor ateu. Vedeți dumneavoastră dintr-un popor blând și pașnic ca poporul român, în ce stadiu l-au adus, în ce stare înfricoșată l-au adus. Deci, ca să nu mai ține cont de nimic, să se omoare frate pe frate, să omoare feciorii pe părinți, să omoare vecinii, să se omoare între ei sau rudenile între dânsii. Vedeți dumneavoastră la câtă josnicie a ajuns omul, datorită lipsii de educație religioasă, de educație creștină, așa după cum am fost noi de 2000 de ani. Și lucru mare și înfricoșat este, iubiți credincioși, ceea ce vreau să vă spun, dacă noi de 2000 de ani ascultăm Evanghelia, ne învață dragostea și iubirea unul către altul, Cum de-au reușit acești oameni în 45 de ani să facă din oameni, să facă niște canibali, să facă niște fiare sălbatici? Dacă de 2000 de ani biserica totuși, nu că n-a reușit, a reușit că nu pe toți a transformat ei în animale cuvântătoare. Dar de ce totuși a reușit așa de mult să strice atât de mult? De ce au reușit într-un timp record, într-un timp foarte scurt, 45 de ani, în comparație cu 2000 de ani? Dar vedeți dumneavoastră puterea răului. Puterea răului și în special când pleacă de la conducători, când pleacă de la cei mari. Iată efectul. Pentru asta și poporul ales a fost dus în robia babilonică. Pentru că împăraților și chiar cei mari ai bisericii de atunci îi ducea pe popor la închinarea de idol. Dădea slobozenii păcatilor. Cum vedeți și acum că vrea să le legifereze homosexualitatea și alte păcate spurcate. Gândiți-vă dumneavoastră, parlamentarii n-au ce să discute în Parlament. Nu s-au făcut aceste păcate decât în pământul pentru oamenii dezaxați, pentru oamenii care nu au avut frica lui Dumnezeu sau pentru care îi stăpânește diavolul. Trebuie oare să aduce la rang de lege? Păcatul este păcat și dacă are lege. El n-are lege. Păcatul înseamnă în definiție călcarea legii. Și acel care face legii, acela este ori nebun care face legii, asemenea legii, că acela nu poate fi om sănătos. Deci noi nu trebuie să ne vindim țara și credința și obiceiul noastre străbune și sfinte pentru niște sfârmeturi care ne le dau străinii. Să ne vindem noi credința, oare iubiți credincioși, să ne vindem cinstea și onoarea noastră pentru asta, pentru asta l-a făcut Dumnezeu pe om. Așa l-a creat Dumnezeu pe om. Să-i facem ajutor după dânsul, a spus Dumnezeu. Să-i facem femeie ajutor după dânsul. Păi dacă era vorba ca să se legifereze cum vreau cei fără Dumnezeu la ora actuală, atunci rămâneau numai bărbați sau numai femei pe lume. Dar vedeți dumneavoastră lucrarea diabolică. Deși spune că cu toate că poate mi-e penibil să vorbesc, dar trebuie să spun că ar fi un mare păcat să nu spun. Deși spune că pe timpul Anticrist vor curbi pe drumuri, fără rușini. În Occident este la ora actuală, se întâmplă aceleași lucruri. Și în Germania, chiar și în Grecia, a fost în Grecia, și în America nu mai vorbim. Se întâmplă asemenea păcate pe anumite străzi. Deci iată că se împlinește Scriptura. Deci înseamnă că aceste păcate, făcându-se, iată, se apropie sfârșitul. Și atunci, iubiți credincioși, n-ar fi de dorit ca noi să fim aceia în care, prin care să vii mânia lui Dumnezeu peste fiii ascultării, cum spune prorocul. Deci noi să fim oamenii prin care să atragem mila lui Dumnezeu asupra noastră și darul lui asupra noastră ca să ne acopere de asemenea primejdii. Vedeți în America, acum a fost și cu tremur, dar pe lângă cu tremurul geor înfricoșat, până la 30 de grade minus, care au înghețat și oameni. Deci iată că vine mânia lui Dumnezeu peste toate țările. Dacă iarna, cum a fost în Germania, a fost inundații iarna, vă puteți gândi că astea sunt bătăile lui Dumnezeu peste oamenii necredincioși, pentru că sunt și credincioși. Pentru că noi am fost și în America și am văzut, sunt creștini buni în întreaga lume, dar în comparație cu marea majoritate sunt puțini. Și slobozește Dumnezeu pedepse. Pedepse peste pământeni pentru păcatele noastre pe care le facem. Deci, iubiți credincioși, lucrurile cele care se fac la sfârșitul lumii, astea sunt lucruri înfricoșate care nici în cărți nu sunt scrise, nici păcatele, numai cum ne luminează Dumnezeu pe noi să putem să le rezolvăm sau dacă e ceva care nu se poate rezolva de o singură persoană, chiar de către unul din noi, atunci ne adunăm cu toții să putem clarifica o problemă a unor păcate care se lucrează în ziua de astăzi. Deci, la în asemenea hal a ajuns omenirea. Deci, iubiți credincioși, noi trebuie să avem grijă. Dumnezeu a fost unul, același, a fost, este și va fi neschimbător. Spun unii din cei de astăzi, chiar din biserică, că canoanele nu mai sunt valabile la ora actuală în forma în care sunt ele scrise și hotărârile lăsate de Sfinții Părinți. Dacă Sfântul Ioan Evanghelistul a spus cine are minte de înțeles, să înțeleagă. Numărul de semnul Anticrist va fi 666. Deci a proroșit Sfântul Ioan Evanghelistul cu 2000 de ani în urmă. Vedeți dumneavoastră că același număr este și acum și codul respectiv prin care se semnează toate și prin care se scoate banii de la bancă prin străinătate. Deci cu 666 este codificarea respectivă. Și pecetea va fi tot aceleași semne și liniile respective. 666. Deci dacă Sfântul Ioan Evanghelistul a prezis, pentru că știa Dumnezeu ce va fi, celelalte rânduieli și celelalte învățători ale lui, oare sale celorlalți apostoli, nu sunt valabili. La anii 52 de la Mântuitorul s-a întrunit sinodul apostolic, care a lăsat 84 de canoane. Acele oare nu mai sunt valabili, vicredincioși, canoanele respective? Ale Sfinților Apostolului, că atunci când s-au rugat, s-au cutremurat locul, ca semn că Duhul Sfânt asistă toate lucrările. De la Nichia, când s-au rugat toți Sfinții Părinți împreună cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare, s-a cutremurat locul ca semn că Duhul Sfânt este prezent și asistă lucrările sinodului. Și toate cele hotărâte de dânsii sunt valabile pentru toate timpurile până la sfârșitul lumii. Cum de se găsesc acum oameni, chiar din biserică cu mitra în cap, să spună că nu mai sunt valabile canoanele, nu mai corespund cu lumea de astăzi? Că nu corespunde lumea, asta este adevărat că nu corespunde lumea, pentru că s-a îndepărtat de la Dumnezeu, dar Dumnezeu este același. A fost atunci, Dumnezeu este și acum și va fi, până la sfârșitul lumii și va fi și după sfârșitul lumii mai vârtos, cum spune Sfântul Proroc David. Și de asta, deci, nu trebuie să ne lăsăm duși în eroare. Spune Sfântul Apostol Pavel, ce împărtășire are lumina cu întunericul? Ce părtășie are Biserica lui Dumnezeu cu idolii? Ce împărtășire are Hristos cu Belial sau cu diavolul? Deci Biserica lui Dumnezeu cu idolii. Ia gândiți-vă dumneavoastră, Patriarhia a început să facă, începând de astăzi, rugăciune ecumenică. Să se roage împreună cu evreii, cu musulmanii, baptiștii, evangheliștii, adventiștii care spurcă icoana Maicii Domnului, care bajocoresc crucea, care este arma de biruință prin care Mântuitorul a salvat lumea din ghearele diavolului, deci cu aceștia se roagă împreună. Dar dacă ascultăm pe Sfântul Apostol Pavel, spune în felul următor, continuă departe și spune, și de omul eretic, după prima și a doua sfătuire, te ferește știind că s-a îndărătnicit inima unuia ca acestuia și nu se întoarce la Dumnezeu. Iar prorocul David pentru eretici spune în felul următor, zice, a intrat ca un de lemn în oase și ca apa în mații. Deci intră eresul un om exact cum intră un de lemn în oase și nu poate să mai iasă. De ce? Că este diavolul, că omul primește cu bucurie eresul, că are libertate în toate cele ce face în viață. Post nu este, păcate trupești nu sunt, alte lucruri nu sunt, bani primesc de la șefii lor sau de unde primesc, iau zecială de la toți în parte pentru cei care acaparează, pentru ca să facă prozelitism și în felul acesta cuceresc pe oamenii cei slabi care nu și-au făcut datoria de ortodox. Și în felul acesta, iubiți credincioși, ajung la necredință și ajung să părăsească biserica acea sfântă, biserica noastră națională care a fost una singură și sfântă și curată, sobornicească așa după cum spun Sfinții Părinți. Deci, cum putem noi, avem voie să ne rugăm pentru toată lumea, pentru împărați, și că avem poruncă de la Sfântul Apostol Pavel și mai întâi de toate faceți rugăciune pentru împărați, pentru domnitori, pentru cei care conduc oștile și pentru toată lumea. Deci noi avem voie să ne rugăm pentru toată lumea să întoarcă la dreapta credință, dar nici de cum să ne rugăm împreună cu dânsii. Pentru că Sfinții Apostoli spun, zice, preotul care slujește cu preotul ca teresist să caterisească și acel care a slujit împreună cu el. Cel care slujește cu ereticul să se caterisească. Cel care se roagă împreună cu cel caterisit sau cu ereticul să se caterisească. Deci sunt canoanele Sfinților Apostoli, nu mai vorbim de celelalte a Sfinților Părinți. Și acum ce vreau să vă mai spun, dar asta nu aduc niciun fel de critică numărui. Vreau numai să vă aduc un adevăr, să-l cunoașteți și să-l știți și dumneavoastră. Părintele Cleopa a spus în convorbiri duhovnicești la pagina 33, volumul 1, la întrebarea, care biserică are harul mântuirii? Și el a spus așa, biserica ortodoxă și cea catolică pentru că au succesiunea apostolică sau continuitatea darului Duhului Sfânt. Bine, eu discutând cu mitropolitul Moldovei și Bucovinii cu Daniel, a spus așa, eu vă spun preasfinților voastre, că catolicii sunt și eretici. Deci dacă sunt eretici, cum au harul mântuirii? Pentru că știm că numai cei care sunt în dreapta credință au harul mântuirii. Deci iată-i viscredincioși în înșelăciunea de unde vine. Și poate vine de la oameni care au prestanță și care au un respect în biserică. Dar iată înșelăciunea, vedeți cum vine. Se strecoară foarte ușor. Se strecoară exact cum este o travă. Nu trebuie să bei un kilogram de o travă, trebuie să bei o picătură. Și poți să te otrăvești. Dacă s-ar fi mântuit cu toții, noi nu o sândim pe nimeni, cum a spus Sfântul Maxim Mărturisitor când l-a întrebat împăratul Anastasie, zice, acum ce spui tu? Numai tu te mântuiești. Și a spus împărate, iertați-mi fii, zice, eu nu cred că numai eu mă mântuiesc. Mântuirea este a lui Dumnezeu, o dă cui dorește, cui voiește. Dar zice, eu ceea ce cred, știu că cred drept și nu vreau să-mi încalc conștiința. Și atunci zice, acum vine... Dacă tu te întorci la noi, așa i-a spus împăratul atunci, răsăritul și-a pus să caută la tine. Deci iată că era Patriarhia de Constantinopol și avea succesiunea apostolică. Dar arienii nu au avut succesiunea apostolică. Macedonenii și evnomienii care au fost Patriarhi de Constantinopol și episcop de Cizic evnomii, n-au avut oare succesiunea apostolică. Dacă au fost eretici, au fost blestemați și caterisiți. Dacă Dioscor, Patriarhul Alexandrin, a avut succesiunea apostolică, pentru că a avut succesiune, s-a mântuit, pentru că a fost eretic, nu-i biscredincios. Dacă catolicii au succesiune apostolică, dar dacă sunt eretici și au greșeală în dogma Sfintei Treimi, păi atunci nu se mântuiesc. Și sunt blestemați de sinoadele care au fost înaintea noastră, de cele 7 sinoade ecumenice. Deci, iată-i biscredincioși. Noi... unirea cu dâns și ce rost mai are să ne învrăjbim. Și atunci o parte din ortodoși au trecut la catolici. Și patriarcul atunci a întrerupt dialogul cu catolicii spunând, dacă nimeni de la dânsi nu vin la noi și a noștri se duc la dânsi că e o credință libertină, atunci ce rost are să mai fim în dialog cu dânsii? Că deci noi nu putem să întoarcem la ortodoxie. Și pentru acest lucru, și pentru că a ieșit și din această organizație ecumenismului, a fost pedepsit de Patriarhul Constantinopol începând din iulie, să nu-l pomenească 6 luni de zile, până la Crăciun, până în decembrie, pe Patriarhul Diodor de Ierusalim. Dar a făcut un sinod numai cu grecii, cu Cipru, arhiepiscopul Atenii și el de Constantinopol și încă 2-3 care era Alexandriei, care este tot grec. Deci iată-i viscredincioși. Și cei mari bisericii unii își dau seama de marele pericol care este această organizație, care, să știți, această organizație, vă spun, în frica lui Dumnezeu și înaintea dumneavoastră și înaintea lui Dumnezeu, este o organizație francmazonică. Ca toți să amestece și să nu mai știi în ce crezi. Să nu mai știi care este drept credincios, care este necredincios, care este eretic, care este spurcat și care este lepădat. Pentru că știi că dacă dumneavoastră, cei care aveți sufletul curat și credința bună, și te duci cu necredincios, te duci cu musulmanul, musulmanii se închină la lună. Păi nu sunt închinători la idol. Ce împărtășire are Biserica lui Dumnezeu cu idolii, spune Sfântul Apostol Pavel? S-au rugat sfinții, s-au rugat împreună cu închinători la idoli. N-au primit sfinții mucenici, toți au primit mucenicia și dacă au intrat în cap și a făcut crucea asupra zeului și a căzut zeul, s-a sfârmat. Dar nu se aducă jertfă, nu se roage împreună. Vedeți dumneavoastră la cât josnicie a ajuns biserica sau oamenii de acum, dar care sunt mașinați de alte forțe din afară. Vedeți dumneavoastră la cât necredință aduși pe creștini. Deci eu mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și a dumneavoastră că nu este, după cum am spus, nu este decât o bajocură, mai bine spus, la adresa întregii ortodoxii, aceste uniuni care se fac. Pentru că dacă Sfântul Apostolul Pavel spune că după întâia și a doua sfătuirii să te ferești de omul eretic, atunci ce căutăm noi să ne rugăm împreună cu rabinul biscredincios, cu cel care a răstignit pe Mântuitorul? Ce rugăciuni poate să facă el sau eu împreună cu dânsul? Eu creștin fiind și el dușmanul credinții mele. Să ne rugăm lui Dumnezeu să întoarcă la creștinism, asta da, putem să o facem. Să o facem, că suntem datori pe rugăciuni care se fac la Sfânta Liturghiei. Dar nu să ne rugăm împreună cu dânsii. Deci iată la cine credință să ajunge. Să știți că potopul, sau după potopul de apă care a fost ca să spele Dumnezeu păcatele prin primul botez care a făcut Dumnezeu pe pământ, a venit după asta afacerea turnului Babel, care la ora actuală este în Irak. Turnul Babel se văd acum ruinile. A fost o operă de mândrie a străvechilor regi Nimrod. Dar singur ever din care se trag evreii nu s-a asociat la facerea turnului. Și atunci l-a blagoslovit Dumnezeu pe dâns ca din neamul lui să nască Mesia. Astea sunt lucruri dumnezești, lucruri tainice. Istoriile sunt foarte lungi, sunt foarte frumoase, dar nu putem să facem o expunere așa de lungă, să spunem. Dar ce a făcut atunci? Dumnezeu, ca să oprească această operă de mândrie a împăratului sau regiului Nimrod, a amestecat limbile. Nu s-a mai înțeles unul cu altul. S-au împrăștiat oamenii pe tot pământul și a rămas turnul neterminat. Parcă nu putea Dumnezeu să-l surpi, dar a făcut ceva mai rău, a amestecat limbile, care este mai rău decât a fi un cutremur, pentru că nu se mai înțelegea om cu om, vecin cu vecin sau frate cu frate. Dar acum ai vis credincioși și a venit acest mare Babilon, această mare turburare, amestecarea ideilor. Și asta e lucrare masonică, ca nu cumva omul să știe pe ce drum să meargă. Mântuitorul spune, eu sunt calea adevărului și viața. Dacă eu sunt calea, nu spune că eu sunt cărările. Eu sunt ușa primit de va intra și de va se va mântui. Iar când i-a trimis pe apostoli, a spus în felul următor, mergeți și predicați Evanghelia la toată zidirea. Cel ce va crede se va boteza, se va mântui, cine nu se va osândi. Deci iată că este porunca Mântuitorului, cine nu crede în Evanghelie, cine nu crede în adevărul, prin ușa aceea, prin adevărul spus de Mântuitor, că el spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci eu sunt adevărul și calea și drumul. Deci cine merge pe alt drum, iubiți credincioși, se rătăcește și dă în întuneric. Pe aceeași cale, calea pentru mântuire este una singură. De asta a și spus Mântuitorul că calea pentru pierzare este largă, pe unii merg majoritatea și calea pentru mântuire este strâmtă, pe care puțin aleargă pe dânsa. Și pentru aici trebuie să ne dăm seama, trebuie să vedem, trebuie să ne consultăm cu noi înșine și să vedem de unde vine rătăcirea. Pentru că toți aceștia cu care se roagă zise ortodox sunt acei care au calea cea largă, care nimic păcat nu este pentru ei. Dacă catolicii și-au permis să facă liturghia lor, cum se spun de la dâns și mă rog să spun în general, cu muzică de jazz, care este muzică masonică, muzică diabolică. Spuneți dumneavoastră, ce liturghie poate să fie aceea? Că se dansează în ritm diabolic, în timpul liturghiei. Iată unde i-a dus diavolul. Am găsit acum în evenimentul zilei din săptămâna asta, înainte de a veni, sau după ce am venit la București chiar, că pe tiara papii, tiara se numește Mitra a papii, care este cu trei caturi, și este gravat, care nu se vede totuși, dar cu aparat se vede, numărul de 666. Și este dat în public, este dat în ziar. Gândiți-vă dumneavoastră, cum să nu facă aceste lucruri acești oameni când ei sunt slujitori de diavolului? Când se duc la casele masonilor, când bajocoresc Sfintele Taine, când fac toate urziile? Cum să nu aibă și progres? Pentru că diavolul, cum spune Mântuitorul, zice, mai înțelept sunt fiii veacului acestea decât fiii împărății lui Dumnezeu. Deci fiii acestui veac sunt înțelepți. Înțelepți în răutate, înțelepți în vicleșug, înțelepți în a câștiga bani mai mult. Deci fiii lui Dumnezeu sunt socotiți fiind simpli sau proști sunt socotiți. De ce? Că nu se bagă nici într-un fel de mreajă din asta spurcată care poate să-l îmbogățească. Eu am vorbit în America cu Mitropolitul Vitalii, șeful bisericii, ortodoxe a bisericii din diaspora, a bisericii din afara Rusiei. Unde am fost noi anul trecut, am făcut intrarea în comuniune cu dânsii. Și mi-a spus în felul următor că îl cunoaște pe prințul Sturza. El stă la Montreal, stă în Canada, Mitropolitul Vitalii. Acolo a fost arhiepiscop și a rămas în continuare cu reședința sinodului este la New York, însă el stă totuși acolo, a rămas în apartamentul care l-a avut în Canada la Montreal. Și spuneți și cunoaște pe prințul Sturza. Și cunosc mulți români, deci toți emigranții în afară, deci și inclusiv românii, cei mai bogați dintre toți emigranții sunt românii, dar toți s-au trecut la francmazon. Deci toți au intrat la mason. Deci toți au lepădat de credința curată strămoșească și au trecut pentru că să câștige venituri și bani, au trecut la cei necredincioși sau nu la necredincioși. Au trecut la cei care se leapădă și calcă crucea în picioare. Pentru că primul punct în masonerie este călcarea crucii. Primul punct. de intrare sunt 33 de grade, dar primul grad este călcarea crucii. Pentru asta, iubiți credincioși, mă bucur astăzi că ați venit într-un număr mare la biserică, sprăznuind botezul Domnului. Ce trebuie să mai cunoaștem noi, iubiți credincioși, botezul creștinilor care se face astăzi, se face de către preot, se face de către episcop, dacă este cu putință, bineînțeles, dar la mare nevoie se face și de diacon și de călugăr, se face și de mirean. Dacă copilul este în prag de moarte și nu se poate ajunge până la preot, atunci poate să-l boteze chiar părinții copilului, să botează robul lui Dumnezeu, cum îi pui numele atunci. În numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. Și dacă copilul și-a dat Duhul, îi se poate face orice fel de slujbă bisericească, este copilul botezat în numele Sfintei Treimi. Acolo numai în caz de nevoie. Iar dacă își revine, atunci copilul trebuie să fie botezat de preot. Dacă copilul se face sănătos. Pentru asta, iubiți credincioși, botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos este botezul acela care a sfințit apa Iordanului, prin apa Iordanului firea apilor, că de asta și cântările care spune că Dumnezeu a sfințit firea apilor. Intrând în botez în apa Iordanului, prin această apa Iordanului a sfințit toată firea apilor pe întreg pământul. Și cum am spus, a sfârmat și capetele balaurilor în apă. Pentru asta, iubiți credincioși, sărbătoarea este frumoasă, este măreață. La Ierusalim, patriarhul merge astăzi, să știți, nu s-a dus când a fost peste nou, astăzi se duce cu tot poporul care este acolo, sunt poate zeci de autobuze care merg, pentru că locul unde s-a botezat Mântuitorul este în partea Iordaniei. Sunt câteva zeci de kilometri, granița dintre Iordania și Israel este Iordanul. Mijlocul Iordanului este o parte a Israelului și o parte a Iordaniei. Și s-a întâmplat chiar acolo unde a fost atunci botezat, unde s-a botezat Mântuitorul, să fie în partea iordanienilor. Și fiindcă este în graniță și dincolo de graniță, sigur că nu se dă voie decât la această dată când este botezul Mântuitorului, cu aprobarea regiului Husein, vine patriarcul și atunci dă voie la toți credincioșii care vin împreună cu dânsul să asiste la botezul Domnului. Și cum spune că se face și întoarcerea Iordanului înapoi. Deci, după cum Sfânta Lumină vine la Paști, la Paștele Ortodoxilor, întoarcerea Iordanului se face tot la această zi, iubiți credincioși. La această zi sfântă. Pentru că aceste zile, aceste sărbători pe care noi le prăznuim după calendarul vechi, după calendarul creștin, mai bine spus, ortodox, neschimbat, se păstrează pentru că avem poruncă de la Sfinții Părinți să nu schimbăm. Să știți dumneavoastră, schimbările mari care se fac în biserică, se fac de întreaga biserică ortodoxă din lume adunându-se la un loc. Pentru că acolo, dacă se adună întreaga biserică, sigur că o să fie un mitropolit sau un episcop sau un patriarh care nu o să fie de acord cu unele stricări din rânduielile bisericii. Și pentru asta, atunci, se poate hotărâ ceva. Dacă e necesar să se schimbe ceva în biserică, să nu contravină vechilor canoane bisericești, atunci se pot face niște schimbări. Dar numai cu acordul întregii biserici ortodoxe din lume. Pentru că am ajuns la capitolul ăsta, mi-aduc aminte de o istorie povestită de regretatul mitropolit Glicherii, Dumnezeu să-l ierte, vrednic de pomenire. Mi-a povestit așa, deci eu când am fost în 31 în Sfântul Munte, am vorbit cu protatul Sfântului Munte, cu starițul Muntelui Athos. Pentru că acolo se face prin rotație, dacă sunt 20 de mănăstiri mari, sunt majoritatea grecești. Este una bulgărească, una sârbească, două sunt rusești, restul sunt grecești. Și din fiecare mănăstire se alege câte un stareț pe anul respectiv. Și ceilalți parte sunt vasta și alege consilieri. Ei, de pe timpul respectiv, mitropolitul a spus așa, într-o discuție avută despre Sinodul VIII-lea, pentru că și atunci se discuta de Sinodul VIII-lea. A spus, părinte Glicherii, s-ar putea ca cei care vor face soborul al VIII-lea niciunul să nu vadă împărăția lui Dumnezeu, toți să se ducă în iad. Și atunci l-a întrebat mitropolitul Glicherii, dar de ce, părinte Sare? Pentru că dacă vor îndrăzni să strice așezămintele sfinților părinți lăsate de cele 7 sinoade ecumenice, atunci niciunul nu se va mântui. Și tendința asta este, să știți, este de a scurta posturile, de a schimba anumite legi în biserică, de a simplifica slujbile, de a scurta orice din slujbile cele dumnezești și alte înnoiri care se fac, că se facă botezul prin stropirii. Știți că nu este valabil botezul prin stropirii, pentru că cuvântul, noțiunea de botez înseamnă a afunda. Deci Mântuitorul, dacă ați auzit la Evanghelie, și îndată ieșind din apă. Deci Mântuitorul n-a avut păcate și pentru asta n-a stat în apă, cum stăteau ceilalți oameni care își mărturiseau păcatele. Deci a intrat în apă, l-a afundat Sfântul Ioan de 3 ori și atunci îndată ieșind din apă. Deci nu a spus evanghelistul că l-a stropit cu apă, că i-a turnat apă în cap, cum este simbolul, cum au catolicii, că îi toarnă cu cana în cap Sfântul Ioan Mântuitorul. Nu! Și îndată ieșind din apă. Deci era în apă și a ieșit îndată din apă, neavând păcate. Pentru asta și noi, spune Sfântul Apostol Pavel, noi prin botez ne îngropăm împreună cu Mântuitorul și înviem împreună cu Dânsul. Cele 3 afundări care se fac la botez sunt cele 3 zile state de Domnul în mormânt și ieșirile sunt cele, pe asta, cele 3 zile ale învierii. Deci morim și înviem împreună cu Dânsul, morim păcatului, pentru că rămâne păcatul în apă, păcatul strămoșesc. Sau dacă omul se botează mare ființă, toate păcatele rămân în apă, deci moare omul păcatul și viața lui Dumnezeu. Pentru asta, iubiți credincioși, să păzim cu strășnicii tradițiile părinților, a străbunilor noștri, că sunt frumoase tradițiile noastre care sunt așa după cum le știm și ale nașterii Domnului anul în Sfântului Vasilii, după asta botezului Domnului. După asta vin sărbătorile Paștelui și cât sunt de frumoase toate sărbătorile noastre creștinești. Deci să le sărbăm așa, după cum au fost rânduite de Sfinții Părinți, fără să scădem nimic din acele care Sfinții au legiuit. Pentru că toate le-au legiuit bine și toate le-au legiuit cu darul Duhului Sfânt. Deci nici se împotrivesc acestor dumnezeiești rânduieli, iubiți credincioși, nu se împotrivesc nouă, care le mărturisim. Se împotrivesc cu Duhului Sfânt. Cum a spus Sfântul Apostol Ștefan către cărturari și farisei, și voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi. Deci la fel se întâmplă și astăzi, stau împotriva Duhului Sfânt, care a rânduit aceste rânduieli în biserică. Pentru că eu am mai dat câte un exemplu câteodată, atunci când Dumnezeu Sfânt a trimis, a coborât la stejarul Mavrii la Avram. Și cunoscând Avram că este Dumnezeu întreit, l-a întrebat, Doamne, de ce merse per cetatea Sodomii și a Gomorii, deci a homosexualilor? De ce merse per? Pentru că păcatele lor sunt mari foarte și au ajuns glasul lor până la mine. Dar mă duc să văd dacă este după strigarea Sodomii. Deci iată aici ne dă un exemplu nou, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și Sfântul Chiril, Patriarhul Alexandriei, că dacă auzim ceva, să nu o sândim imediat, să mergem să vedem. Nu știa oare Dumnezeu păcatele lor, le știa, dar ca să ne dea nou exemplu ca noi, să nu o sândim după vorbă, ci să mergem să vedem dacă într-adevăr este așa, să cercetăm, dacă este așa sau nu așa, și mă duc să văd dacă este după glasul strigărilor. Și atunci a venit Patriarhul, a îngenunchiat în fața Domnului și l-a întrebat, Doamne, dacă vor fi 100 de drepți, îi ierți pe cei păcătoși? Îi iert. Și s-a smerit Patriarhul, a spus că eu sunt pământ și cenușă și a întrebat ultima dată, mai îndrăznesc, Doamne, odată să mă întreb. Dacă vor fi 10 drepți, pierd cetatea? Nu pierd. Ia gândiți-vă dumneavoastră la timpul respectiv, deci cu 2000 și ceva înainte de Mântuitorul, era în cetatea Sodomii și a Gomorii 120.000 de oameni. Dacă era 10 drept, Dumnezeu nu pierdea cetățile cele 5, că erau 5 cetăți la un loc. Dacă este în satul nostru sau în oraș, avem 2-3 de oameni, 5.000 de oameni, 10.000 de oameni într-un oraș, sau 2 milioane, cum ar fi în București. Dacă sunt 100 de drept, 200 de drept, Dumnezeu nu pierde orașul. Dar de ce să stricăm noi legea dacă eu nu o respect? O respect un bătrân, o respect un copil, o respect o bătrână, care se gândește că se duce dincolo și atunci păzește legea lui Dumnezeu. De ce noi să stricăm rânduielile și legile? Pentru că eu nu le păzesc să mă fac de rușine, pentru asta trebuie să stric și legea, să o desfințez? Nu, iubiți credincioși. Legile trebuie lăsate că sunt unii care le păstrează și le respectă mai mult poate decât călugării din mireni. Le respectă, postesc cum e postul mare 3 zile, se împărtășesc la început și la sfârșitul postului, postesc toate postului fără ulei. Deci fac lucrurile acelea sfinte și buni pe care le făceau sfinții de pe timpul sfinților apostoli, creștinii buni care erau sfinți. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune, zice, trimiteți milostenii, zice, către cei de la Salonic, sfinților din Ierusalim. Cine era sfinții? Toți care au crescut în Hristos, cum sunteți dumneavoastră acum în biserică, toți erau sfinți. Și trimiteți milostenie sfinților din Ierusalim. Deci iată care sunt sfinții, cei care păzesc rânduielile. Și dacă noi nu păzim, 1, 2, 3, 20 sau 80 nu păstrează, dacă sunt 20% sau 10% care păstrează rânduielile dumnezeiești, Dumnezeu pe toți îi acoperi pentru acei 10. Și pentru asta e biscredincioși și noi trebuie să păstrăm cu sfințenie, cu strășnicii, aceste lucruri, aceste valori ale ortodoxiei primite de la străbunii noștri și să nu ne lăsăm duși în eroare de vorbele, cum spune Sfântul Apostol Pavel, de vorbele acele mângâitoare care te gâdele pe la urei. Că zice înșală și se înșală pe ei singuri. Deci pentru asta e biscredincioși și noi să păstrăm cu sfințenii acele rânduieli lăsate de sfinții părinți și aveți și duhovnic bun, Părintele Flavian, Părintele Stareț Flavian, care vă poate, dacă aveți nevoie de o lămurire, aveți nevoie să vă clarificați o problemă bisericească sau o situație în familie sau alte probleme pe care le aveți, aveți cu cine să discutați, aveți la cine să apelați. La noi poate este mai greu de ajuns, dar îl aveți aici în mijlocul dumneavoastră. Pentru asta am făcut și chirotonii de preot și de diacon, să-i dăm un ajutor, să-l slobozim un pic din greutatea mare pe care o are, pentru că sunt preoți puțini. Dumnezeu să le rânduiască sănătate și celor noi hirotoniți, preoții curată și diaconii curată, să slujească cu vrădicie și cu frica lui Dumnezeu, așa după cum se cuvine sfinților, după cum este datoria. La fel, creștinii, aveți obligația la recomandarea preoților să păstrați rânduielile acelea, așa după cum v-am spus, lăsate de la sfinții părinți, să ascultați cuvintele lor, pentru că Dumnezeu, să știți, dă în gând preotului în momentul când ori se mărturisește cineva, ori cere un sfat, ce să-ți spună. Pentru că este pus și numit de Dumnezeu în loc acela care să lumineze Dumnezeu în momentul respectiv, să știi ce să spună, să te duci mângâiat și să te duci acasă cu inima plină de bucurie că ai luat un sfat dumnezeiesc prin care sfat poți ieși din impasul în care crezi că ești. Și pentru asta eu vă mulțumesc tuturor, primul rând Părintele Arhimandrit Flavian, părinților din mănăstirii dumneavoastră tuturor, pentru prezența în biserică și pentru dragostea care ați avut-o de v-ați ostenit să fiți prezenți la Sfânta Liturghie și să ascultați și Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cu binecuvântarea cerească și arătarea Sfintei Treimi care s-a făcut la Iordan, Duhul Sfânt ca un porumb pogorându-se peste Mântuitorul. Părintele din cer zicând, iată Fiul meu cel iubit, într-o care bine am voit, să vă dăruiască toate cele ce doriți, să vă binecuvânteze cu binecuvântarea cerească. Amin. Suflet, în a preasfințitului mitropolit Vlasie, fiindcă astăzi ne-a adus o bucurie, acea bucurie cerească și pământească, prin cuvintele frumoase, dăruitoare, de mântuire, și totodată prin înmulțirea turmei lui Hristos. N-avem cuvinte că atunci când o mamă își vede copiii sănătoși și toate merg bine, cu adevărat n-avem cuvinte să exprimăm bucuria, fiindcă în aceste zile atât de grele pentru ortodoxie, iată că Dumnezeu binevoiește ca să se mulțească acești ostași care trebuie să lupte pe linia întâi. În al preasfințite, Dumnezeu să vă țină în pace, în sănătate, ca pe aceste drumuri atât de întortocheate, unde cad mari oameni ai lumii, datorită pântecelui și a intereselor, să ne păstoriți în pace, în dragoste de Dumnezeu și în dreapta credință. Iar dumneavoastră, toată dragostea lui Dumnezeu să vă umple inimile și casele, să vă deschidă ochii sufletești, nu cei trupești, că cei trupești văd multe, ci ochii sufletești și mintea să o descopere Dumnezeu pentru a discerne atât ispitele drăcești care se întind din ce în ce mai aprige și mai seducătoare, cât și pentru tainele dumnezeirii. Așadar, praznicul împărătesc de astăzi, când Sfânta Treime s-a arătat la Sfântul Iordan, mărturisind pe Dumnezeu cel atotputernic, să vină cu pace și cu dragoste în inimile și în casele tuturora, și dacă mai rămână de la dumneavoastră, să vină o picătură și în inimile noastre, că avem nevoie de așa ceva. Domnul Dumnezeu să dea tot ce dorește omul și mai ales mântuirea. În al preasfințite, pace și dragoste și să ne aveți în păstorie pe toate zilele vieții preasfinției voastre. Amin. Amin.